من مو عهد الستم نگسستم نشکستم به خدا غیر خدا را نپرستم به خدا من پسر شیر خدا غا پسر فاطمه هستم عربیون علویون قرشیون شجری احدیون بدریون فاطمیون قمری همه دار و ندارم همه هفتاد و دو یارم به فدای ره جانان منم و سرخی رویم منم و خون گلویم منم و هنجر اچن منم و داغ جوان منم و خاک بیابان منم و سم سطور من و رگهای بریده منم و قلب دریده منم و طفل صغیرم منم و کودک کشیرم منم و دخت اسیرم منم و حی قدیرم منم و زخم فرابان منم و آیه قرآن منم و زخم زبانها منم و تیغ و سننها همه آیید و ببینید مقام و شرف و عزت ما را